Arusha. Arusha nguhere. Arusha nguhere. Radio isanganiro mwitunganya. Ikabigendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'u Burundi. Udushimwe kubatora ibibazo. Niwararaye. Nuko reka tugushimire kubandanya gukurikirana radio isanganiro. Tukuramutse tuguhe n'ikaze mu kiganiro barushe nguhere. Ni kiganiro ukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango. Barushe nguhere uno munsi tukiremeshereje mu kigwati cy'amahoro cha Mayengo, ni muri zone ya Kigwena, turi muri commune n'intara ya Rumonge. Barushe nguhere ihagarariwe umuhinga bw'ivyuma na François Kimana hamwe na Audrine Ndayikeje. Barushe nguhere nk'uko bisanzwe ikabiremeshejwe n'umujenama yasigiwe amavuta ngaha muri commune yacu ya Rumonge, yitwa Barene Habyarimana. Mira kayambu aba izinchuti zanje zo mu kigwati cy'amahoro cha Mayengo. Banyamayengo na mahoro. Mahoro. Na mahoro. Mahoro. Sangwe barushe nguhere. Murakoze cyane, nanje ndumudia koni wari no shengero rya barushe nguhere, nitwa Ernest Pablo Bajuwabo, mwese muri inchuti zanje. Sivyo none? Umudia koni yasizwe amavuta. Izuba riva. Ishengero likoranye. Bene umurango wabo. Atagiture. Eh. Banyamayengo yambu. Yambu. Yambu. Yambu. Murakomeye. Yambu. Murakoze cyane. Muje nami imbere yuko tuduga ku ijambo duha kanya ewo asandoro ngo no mutumba wacu wa Mayengo banzu bamhere amategeko agenga kintu kiganiro. Urakoze cyane mudia koni wasizwe amavuta Banyamayengo, ikiganiro citwa barushe nguhere. Citwa barushe nguhere. Citwa barushe nguhere. Murakoze cyane. Harimwo harimwo ukurusha nugu hera. Barushe nguhere. Nuko rero ni kiganiro barushe nguhere cha radio isanganiro. Ni kiganiro ni nk'igikino kaba kigizwe n'ibibazo n'inyishu. Nuko uvuga rero yuko tuza guhamagara umugwi w'abantu batandatu batandatu mugatonda ngaha imbere mukidondora, hanyuma tubaza ibibazo. Ibibazo byose vyerekaye amabi afatiye kugisina. Amabe afatiye kugisina ari kintu mutazi. Aha, hanyuma rero ibibazo byose mva mwaza ati ya ibibazo biragwe none twishura ibi. Umvirize rero shengero y'Imana abakristo batagatifu batoni b'Imana nchote zanje. Amen. Inyishu mbenda babwira rero mbenda bacira gace. Inyishu ni ibintu by'ibitigiri. Aha nini zigizwe n'ibintu by'ibitigiri. Ibintu by'ibitigiri murabizi. Ibitigiri murabizi. Ibitigiri ni inkuru tufate nk'ibihumbi jana. Imyaka 200, imyaka 10, igihumbi kimwe amajana cyenda na 40, ivyo nivyo bitigiri. Murumvise? Murumvise gayemwe? Nivyo mwishura. Murumvise bitigiri? Nuko rero hanyuma yaco musitanira imbere mwicare guse nyuma, hanyuma umuntu akaca tuguhamagara ngatu kaca tukobaza ikibazo ubusimwe nabwo ni wararayingira ngo siriko ndanabutondagura. Hajya muri bujya bushimwe bwose hamwe gashimwe ki radio. Nukufuga yuko tuza kuri ibibazo bisanzwe tugahamagara imigu y'abantu utoye ikibazo agashimwe ukacuguma ngaho ubushimwe nibwahera ko ntagashimwe nakamwe gasubira muri rya modoka bose buhera ngaha buheze ubushimwe acasigara agashimwe kanyuma ki radio. Nuko rero inkware zisezerana mudia koni jamu ni gwa utugira ngo nyakubahwa segitera duhikase begere inyuma mugabo begere inyuma kugira ngo tunke aho dushira wa mugwa mbwira. Aha segitera atubwire ingene bano bahano mu kigwati cy'amahoro cha Mayengo bifashe ingene ubuzima bwifashe bwa hano mu majambo makenye. Majambo makenye. Ego ndatamvuga ati tugira amahoro. Tugira amahoro twese. Isangwa amahoro, umutekano, iterambere n'ubukerebutsi bwinshi ku mutumba cha Mayengo. Banya kubahwa mwaje muzaliganiro cha barushe nguhere. Hano hantu muri ni ku mutumba Mayengo, kigwati cha amahoro cha Mayengo. Akaba ari mutumba wa nyurubibe mu buseruko ni komine ya Vyanda mu bumanuko ari mu burengero rwa nyurubibe ni gucya Kongo mu buraruko tukanya urubibe n'umutumba wa Kanenge usanzwe uri muri zone Kigwena mu bumanuko ari tatu cy'ibujumbura naho akaba tukaba rwa nyurubibe n'umutumba wa Cabara. Nkuko bisanzwe kino kigwati kimeze neza, abenege ko murababona bameze neza barakerebutse kanatsinda muramaze kubona intango ya mbere kwari nziza. Imyibera bene gihugu baje ari bashasha mwabaje bameze neza kandi batekanye nkuko mubibona namwe. Aha rero muri make twashaka kubaha ikaze kuri kino gikino mukoreshe ngaha kaze muri sanze muje mwisanzuye ani wanyu ani wacu mukore ibikorwa byanyu mutekanye natwe turize yuko bene gihugu basanze bari ngaha muri kene gwa tica mahoro kumutuma mayengo kubukerebutse tuzi bafita kurubwa bushime mwazanye turize yako kutana kamwe gasubira inyuma ahubwo neje neje bundi nibikene vyahera ngasubira hariya murazi kuvuga ko ntumwasanze kumbure bishobose n'undi munsi muze mugaruke muca make twashaka kwa ikaze kubikogwa mugira mukorenga murakoze arakoze cyane arakoze cyane tumuhamashi murakoze cyane n'abanyamayengo biwacu mu kigwati cy'amahoro yavuze ko bakerebutse kandi batekanye tumwongere ayandi mudiakoni murabegeza Nega segiteri yasizwa amavuta kuva kera cyane yarantanze gusigwa amavuta murabe yarantanze gusigwa amavuta arundo mumpera igitengere kayirabiri agatenge keza hajya segiteri urabi gitenge hajya bakomere n'amasabuna tatatu shirema Oye kikwijuba nitore eh nyokuru igende icari hajya tekereze nyoko gendo wicari hajya utekereze bisira nyokuru mukanya ndo badukubita vyibukiro eh bisira nyokuru icari hajya teka yahanye kwe aho baruce nguhere rero ngomba abantu batandatu abafasoni batatu n'abashinga ntayi batatu batandatu abantu batandatu bishuri kibazo cha baramana umutama umutama nabanzare boyibanzuze mufasoni mumumvuri Ingona wewe tondaho murakoze cyane tondaho uzanye nde uyu umwe wo mutama wisuka ginyuma ingonga ufaso ingino ingo uza nisuka nga umaze kuzana bangahe uno ingona ufaso ingo ingoni abagabo nibo batangura ibikingi vyirembo we mugabo wi telefone ingo wewe nyene wari kusubira we aga telefone ingo nga ye ngo rero igigo nyuma bande mwaba twitwe igigo nyuma nokuri kuko ajya ahantu haba habato bane igigo ingo bane twegegwe inyuma Bane twegere inyuma sivyo? Aho bane twegegwe inyuma. Ni muzino igegwe imbere. Batandatu bakwiwe. Eh igegwe imbere. Igegere inyuma. Hatangura abagabo hanyuma abagore. Ngo mutonde ngakuri umurongo. Bahe bidondore. Nari nibagiye. Ya nari nibagiye. Kino gitabo murazi ko cyitwa iki? Iki gitabo murazi ngena cyitwa? Iki cyitwa ni gitabo cy'ivyahishuriwe abishuri ibibazo. Ni gitabo cyivyahishuriwe abishura ibibazo nukuvuga ko mbere yuko wishura mubanza mukidondora nkabashira muri kino gitabo kugira ngo nimwishure ivyo menye nti nivyo ibitari vyo sivyo singene yuko tugofera muravuga rero nibidondori hariya bahe mikro umumwe agenda aravuga izina giwe nahava mwitwa bande nitwa mane yakiza tasimba muri kino kigwati cy'amahoro cy'amayengo tasia aha ukurikira Nani nitwa ndikubukira Matias nkabamba muri iki kigwati cy'amahoro cy'amayengo. Data bukwe Matias. Nitwa Nibizi Josephat nkabandi muri iki kigwati cy'amahoro cy'abuye. Urakoze cyane. Muzo muravuga cyane ndabumve. Nitwa Bizimana Arine nkabamba muri iki kigwati cy'amayengo cy'amahoro. Nitwa Niyonzima Edite nkabamba muri iki kigwati cy'amayengo. Edita. Nitwa Mane yakita Joyce nkamba hano mu kigwati cy'amayengo. Joyce urakoze cyane bidondo yeneza bidondo yeneza aha shenguheri mayengo rumunge muntara ya rumunge uvirize rero uvirize abanza muvirize namwe muvirize kwa nica bafyura jama magara muri mwebwe baga uvirize nababwiye uko inyicu nibibazo nibitegere mutegereze nibitigiri babazi kibazo uwo wese anyuruje umwigeme kugira murongore canke amurongoze ahanishwe hadabu riva ku mafaranga ibihumbi 50 gushika ku mafaranga angahe wewe umbwira ati nikuva ku 50 gushika ku mafaranga angahe uwo wese anyuruje umwigeme kugira murongore Change amurongoze ahanishwa ihadabu riva ku mafaranga ibihumbi 50 gushika ku mafaranga angahe uwa mbere hari ya ni gushika ku mafaranga angahe gushika ku mafaranga ibihumbi 500 urakoze gushika ku mafaranga ibihumbi amajana anduwe urakoze ahanishwe ha dab ingana n'amafaranga ibihumbi amajana atandatu kuva ku mihumbi 150 gushika ku majana atandatu aha gushaka amafaranga ngahe arine ku bihumbi amajana 4 gushaka amafaranga ngahe bamwa na mafaranga bamwe oya ni kuva kuri 150 gushika ku mafaranga ngahe ariho ariho eh aho na mbapeje cha kubaha inyishu ikibazo igice cy'inyishu niko shika ku mafaranga ngahe kuva ku 150 gushika kurangaye ku miliyoni urakoze gushika ku mafaranga ngahe vivugira kirimo amajana 2 eh gushika amajana 2 yego yego yego yego yego yego yego yego Bisire feho mwese mbisire nitorera bandi mbisa ntore bandi barusha nguhere wewe aha mwe bafaso ni babiri mwe bwa babiri muri hiyo ngo hano wahano ufasoni wiyuma wahano ufasoni wisuka banduze abafasoni turahejeje tonda ha wo ufasoni wisuka abagabo muta mugaho na uri ngaho ya hanyuma ntugaruke ingingo ngo mugaho ntugaruke abantu bari imbere jewe wapi furimo eh ingo wisuka ingo wisuka Uwe suka nindi? No, ingo ya mufasimu. Asika munumuka umwe. Munumuka umwe. Oya noruri ya rinyuma. Ah, waheshechi. Waheshechi. Noruri ya rinyuma kuhiri. Ah, rindi. Rindi. Ido ndore witwande? Nituwa sila kwe Jambosko. Jambosko. Mwamba mwini kina kiwati chama yengo. Ukuri kina? Nituwa sabimana jama revyane. Mwamba mwini kina kiwati chama yengo. Nituwa ndikulio dezire. Mwamba mwini kina kiwati chama yengo. Aha. Nituwa ni imu wana Justine mbanga hama kikwati chama yengo. Ukure kila? Nituwa ilangu ndajiriene nga wamba ndinga hama kikwati chama yengo. Ukure kila? Nituwa habo ni mana esuperas nga wandinga hama kikwati chokuma yengo. Ikibaza mga chumbis? Basu biriremu haburi jenda mpano. We mame ikibaza na chotu wali chumbis? Atasuri zindu. Aha, basu biriremu ikibaza. Uwe sanyurushu mwige mekugira murongo le changa murongo ze. Ahanishkwa ihadabu liva kumafarangi wihumbi mirongi tanu. Kushika kumafaranga angahe. Aha, kushika kumafaranga angahe. Nimafaranga ni wihumbi mirongi tanu njeni? Afa. Afa kumi wihumbi mirongi tanu kugira kurangahe. Andu kufa kutuwa ahi. Hivi wihumbi mirongi tanu. Mhmm. Ahanishkwa ihadabu jokufa kumi wihumbi mirongi tanu kusha kuiraki zitatu. Nikufa wihumbi majana tatu. Buya jewe ni mvirako atamya atamafra umfiriza banzulindira shengero cy'umana umfiriza ntabyo guhinyanyura kwenya na guhinyanyuriye ngaho nyene ni kushika kurangana ni mvirako kuva ku 150 gushika ku 100 ukurikira ukuri nokuva ku 150 gushika ku 100 ukurikira cyandi baza ko ari kuva ku 150 usha kuri 50 nyene yego Ni batza kwa arugushika ku 500 nyene yihadabu yibamwe. Warakoze mana. Wewe warebye bagwe bantu. Warakoze mana. Wewe warebye bano bantu. Eka yogero kazoza kuyungurura. Eka yogero kazoza kuyungurura. Kazoza kuyungurura. Kazoza kuyungurura. Wabonye wewe ndo ndakubwiye n'abanyamayengo hari abanyamayengo bavyukanye imigisha kubera wewe hari abavyukanye imigisha kubera jewe yego pe hari abavyukanye imigisha kubera jewe yego mushena none uwe wese anyuruje umwigeme kugira ngo amurongore canka murongoze kwahanishwe hadabri mba ku mafaranga 150 ageza kurangahe mushena ageza kwiraki canke 100 Mwono tafuzi mihumbi jana mfiraho. Mwono tafuzi mihumbi jana mfiraho. Nariri kwa darame mkisabu chibja ishuri wabishuri bivazo. Olekura ukura kwa mwono. Olekura tangura. Mwono hanyishuri mwono. Mwono wikoresha kwa mwono hanyishuri mwono. Mwono hanyishuri mwono. Wani wana fuzi kwa tanyishuri mwono. Umbeleza lero wa kinesu matakatifu. Ibi bivazo ya chumorondere rumuhoro kure. Uli mkwa. Nushora kuva ku 150 ngo ushike ku miliyoni ku majani ndwi eh ari umwe yavuze jana ni 5 hari yangira nawe nyene yambonye mu jisho ko arakantu nagize yahushije katoyo nushora kuva kuri 150 ngo uje ku majana 3 nimeburi iburi ni jana jana ni 5 bibaye byinshi na majana 2 barushenguhere mayengo ni muri zone kigwena komine ni ntare ya rumonge arno uyo mwigeme nimba ari umugore nimba ari umwigeme nimba ari umwe nimba ari urubase Uri ngumi? Ego. Uri munyeshuri? Oya. Eh. Waracaguwe? Oya. Uri mugabo uri mugucagurwa. Uri imirije? Eh. Ndi ku isoko. Igitenge. Wari ku isoko. Eh mwamubonye. Muhe na masabona tatatu. Muhe na masabona tatatu acaguma ngaho havayishura. Havayishura kibazo kiradio. Uya nta mikuru muha. Twabyaheze. Aha murabigeze. Ngo niyumvira. Uwe mugana hagitenge muha nawe. Uwe mu gitenge muraba mama buzuya. Mugabo kwari ega ni mugwe kabiri. Mu bantu 12 basigara ari babiri gusa. Ugomba igitenge. Ah urubase. Urubase. Oya. Ah ah no musoya. Oya nta gitenge ko irari umusoro. Baguhibido amasoro. Baguhibido cyangwa base urakaburingwara. Igitenge bido ibido na masoro. Baguhibido cyangwa base. Cyangwa base muri byo bibiri tura mukimo. Ibido ni base baguhiki. Akabido. Muhibido. Na masoro akabido. Yaba yari kuba yarongoye sivyo gahashe. Eh. Ati madamu wanjuri hehe. Egitenge. Eh nayo wari umusore. Bane tusiye twigira inyuma gato. Bane dusubira inyuma gato. Barushe nguhere ni ku mutumba wa mayengo. Ni muri zone kigwe na commune ni ntara ya Rumonge. Ikibazo gikurikira. Ikibazo gikurikira abandi batandatu. Aha. Mukobwa hariya wikamba mbiri ngo. Ago yego kabisa. Mabukwe ngaho ngo. Barakwiye. Umusore w'isaha ingo. Barakwiye. Barakwiye. Nabuza abakenyezi barakwiye. Ah ingo wewe. Hariwe nigeze kugirana nabo. Eh ya. Ah sawa barakwiye. Eh ntacho. Mugabo mwebwe abagabo yo muhera hariya mutagura hariya. Ni batagura bidondore. Ndashimiye Juliberi. Bon kabamba ngahanyene muri mayengo mugikwati cha mahoro. Mana liyo Felicien mbangaho mu kigwati cha mayengo. Nitwa Uwimana DMS nkabamba ngahanyene mu kigwati cha mayengo. Arubertine ndoreraho nkabamba ngahanyene mu kigwati cha no mayengo. Keza Kimana Happiness nkabamba ngahanyene mu kigwati cha mahoro. Sabimana DDN nkabamba ngahanyene mu kigwati cha mahoro. Basubiramwo. Nibintu by'ibitigiri tuva mu biharuro twinjira mu myaka tuva mu biharuro twinjira mu myaka imyaka embe ya dabu ni imyaka. Eh. Yabo muvyeyi umurezi cyangwa uwo wese afashije kurongoza umwana tarakwiza imyaka yemewe n'amategeko ahanishwa umunyororo uva ku myaka 5 gushika ku myaka ingahe. Yabo muvyeyi imama gakagakobwa kanje sinikoguma ha kujya musore yagashimye nagatware ntiyitwarire atarakwiza imyaka birahanwa n'amategeko. Yabo muvyeyi umurezi cyangwa uwo wese afashije kurongoza umwana atarakwiza imyaka yemewe n'amategeko ahanishwa umunyororo uva ku myaka 5 gushika ku myaka ingahe. Jiriwe gushika ku myaka abandi ni mohore ari abantu bariko bireshwangishwa ari inyuma gushika ku myaka ingahe? Gushika ku myaka 25. Yego neza cyane. Banda gushika ku myaka 10. Yego gushika ku myaka 25. Yego gushika ku myaka 10. Yego neza cyane. Gushika ku myaka 25. Yego neza cyane. Ushika ku myaka 25. Yeza cyane. Mama ya ya. Ewe mayengo shana. Mayengo we. Mayengo. Ewe mayengo. Ne mayengo. Mayengo. Mayengo. Mayengo we mayengo we mayengo we mayengo we mayengo we mayengo. Yabo muvyeyi umurezi cyangwa wese afashije kurongoza umwana atarakwiza imyaka yemewe n'amategeko ahanishwa umunyororo uva ku myaka 5 gushika ku myaka ingahe mujena? Gushika ku myaka 10. Ndabira babantu ntawuzi yuko wavuze 10. Aba barushe nguhere barushe nguhere umiriza singara nabantu babiri abantu babiri bavuze imyaka inge basi ndabavugira baribo hariho uwitwa Felicien ariwe Feliciano ninde Feliciano wi ni wewe soyo uwundi nawe akaba ari Albertina abandi bose Ruberitina Mabukwe Genda baguwe kitenge na masawa na tatu Genda baguwe kitenge na masawa na tatu Na tatu Tua tu amuti Tua amuti Nona sumufye ikabashi Hanyuma Uyo musore Mbewa mzungu itu kwa Feliciano Hei Aroba sena wana kwa Yara mazeno kwa ipingu na jobu na jobu Mwe kitenge Mwe kitenge na ashika mwira amubwira wa mubira ati urazi bwenge cewe nzi. Wewe wewe gendu waze haja. Gendu waze haja muri waje. Kwasi chabana ndiye twali babiri. Eh. Eh mwe mucha mugoma ngawa mwa pamwishura kibazo ci radio. Uwa kagene gene. Ingu. Eh. Aha, murafise umugwi w'abatamba. Muri bangahe? Bangahe. Bangahe. Jewe ngomba abantu bane batamba. Ingo ingo chuma. Oya he a. Oya. Ego ego ego ego uyura mwibuka. Aha, abantu bane. Abantu bane. Eh. Eh. Oya ntabyo guhiganwa batambira rimwe. Eh. Ege bwenye marero, naje ndabafasha. Kaze muna kaza, kaze muri beza, muze tubakumbuye mura. Zego, ingo mura babiwanyu. Ingo mura babiwanyu. Chemutona gahangira ndabaswaganyura kibazo mu bantu. Yo sauni murayigabura. Yo sauni murayigabura. Tonda ha. Ndondera abantu bashinga ntahe. Yego kibazo nshaka kwibaza abakenyezi gusa. Gusa. Ndondera abandi bakenyezi bangahe? Babiri. Ndondera abandi babiri. Abakenyezi uri imbere kamba. We mufaso numane zakantu zaje nyuma. We umanise yako gakoti kuti. Ingonga. We ndugoma kwishura wowe. We nyuma. Ari he haru oya haru amaze gushaka ni batanu. Batandatu. Iki ni kibazo cy'abakenyezi gusa. Gusa. Abantu babashinga nahe muratubabarira. Aha bidondore bidondore. Otenda bidondore hariya. Odi by micro. Witwande. Itwa mani na kitazo isi nkamba ngakumayengo. Ndabi ndabi. Joyce yamye nga Joyce famu. Ingo haru mudame yari gaha. Nitwa ndi. Aha ingo sawa. Aha witwande. Shemezimana Virginie nkabamba hano mu kigwati cy'amayengo. Indi. Ndikumana sekunda nkabamba hano mu kigwati cy'amayengo. Habone mana anike nkabamba ngaha mu kigwati cy'amayengo. Bati Denise nkabamba mu kigwati cy'amayengo. Dusenge Imana Leon nkabamba mu kigwati cy'amayengo. Alphonsine ndayikengurukiye nkabamba ngaha mu kigwati cy'amayengo. Mudia ko ni kibazo. Ikibazo bantu muri nyuma muranuma ndaze gituma nakibajije aba bapfaso ni gusa. Arno mpagariraho nyene kumva umuntu avuza ibintu byinshi ngo ucumbwira ndagifuti. Ni mu mwaka uyuhe umukenyezi yabaye umushikiranganje wa mbere mu Burundi ni mu mwaka uyuhe uvuga umwaka ni mu mwaka uyuhe umukenyezi yabaye umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi aya ntavyo no sobo nta no mwaka gerageza umwaka wegerageza vuga ikiri mu mutwe wiwawe gusa ni mu mwaka uyuhe mu 2010 neza cyane mu 2012 neza cyane 93 Neza cyane namaki Audrey 93 92 mu 2004 Neza cyane umushikiranganje wa mbere wabayeho w'umukenyezi mu Burundi hari ku ntwaro ya ndadaye mu 1993 Sylvia Kinigi yitwa Sylvia Kinigi barushenguhere aha rero mazera bamugeje bacho vya shuri bibazo sigaranande sigarananike anike ninde ndiwe eh ni anike na Denise eh ni babiri boni yatira tsura mushundi yavuze a kubera mama shahuwe baraba maranye kenge Odi bamere igitenge tenge na masabuni tatata. Bati mama santi sana wale kwa shukuru. Bamere bitenge. Na masabuni tatata. Na masabuni tatata tu Arno. Barushenguhere imayengo mu kigwati cy'amahoro ni muri zone Kigwena komine ni ntara ya Rumonge. Bari na masabuni tatata. Bari na masabuni tatata. Basi basi. Bandi batandatu. Ingo ingo mugabo na wizana. Mugaha wewe yebo yebo dogize juri ya mtama waga kofero ingo na wewe ewe waga koti ngo ga na wewe onyene mulikumu wako wano ingo yewe waga mohehe waga koti ngo wewe wamyuku mitamandi ngo mwe suwa wiki ingo yo amwe yame ingo ingo nduke ne ino inga turabe inga inga turabe yami sorry mhamagai yami sorry mhamagai ni inga kubiraka tu mwekere haja kukula mwe kunsi egera mwe kunsi kakulize mi wawundi ya rafisa kakoti haja haria haria wewe onyene utrini Nyongera umukenyezi ndamukongeye murondere Nyongera enkwankaha Barushenguhere mayengo we we mayengo we mayengo we mayengo mayengo we mayengo urahiri we mayengo mayengo mayengo Bye bidondo Hey which one day Armasi Akbar Akazina kanje nitwa na mvuke RBL Arweri je muravuga cyane basha Aha Njewari kanuye Elia. Elia. Ndashimye Miras. Miras. Jewe nitwa Mutama bo kukumbwa Andre mba mu kigwate cha mayengo. Jewe nitwa Naira Gijeri share nka mvuka icyabara. Nitwa Sabyimana mana nka bangaba mu kigwate. Sabyimana nde? Marina. Mba ngaba mu kigwate cha mayengo. Aha. Nanze nitwa Ndayisaba Gororyoza nka ba muri kigwate cha mayengo. Aha. Yetwirankunda Janet nka ba mba muri kigwate cha mayengo. Mawe nayo ana nkaba muri kigwate cy'amayengo nyine. Mhm. Nitwa irangu ndafinda nkaba muri kigwate cy'amayengo. Simiri manager nene nkaba nkaba mu kigwate cy'amayengo. Janine. Barakoze cyane. Nabantu 12. 12. Aha. Barushenguhere imayengo ikibazo ukurikira uwirukanywe nuwo bubakanye cyangwa yirukanye umwana iyabo bombi badafise uburyo bwo kwibeshaho bwo kwitura nde. Uwirukanywe nuwo bubakanye cyangwa yirukanye umwana iyabo bombi badafise uburyo bwo kwibeshaho kwitura nde bwo kwitura nde bwo kwitura he cyane batangura ku mukuru w'umutumba urakoze cyane ukurikira yego bwo kwitura ikigoseruka yego bwo kwitura mwishira hamwe cy'agateka kazi na muntu yego kwitura ikigo kijejwe agateka kazi na muntu yego bwo kwitura sentare y'intango yego bwo kwitura sentare y'intango yego bwo kwitura kubatwara abantu yego abatwara abantu ni benshi mukuru w'umutumba n'amabisi n'amabisi yo kwitura be kwandi bwo kwitura kuba begeranye bari hafi ah bakuru mitumba bwo kwitura kubajezwe butungane ego ni benshi bwo kwitura re isobanure singega isobanure kwa ntubwire mu bacaje umutekano ariyo sentare y'intango sentare y'igihugu gasambura manza na hinyutwa bateka kazi kabajezwe abatungane bwo kwi Deka kuvuga itonde kazi na muntu nta muntu numa gukora ko nta muntu ragupfuye ni witonde agateka kazi na muntu yego yo kwitura ni bo kwitura sentare sawa twagiye kuwundi yo kwitura sentare y'intango bo kwitura muri sentare yo kwicura mu butungane mu bategetse muri sebejo na kabumvikanisha neza cyane Ewe mana waremye banu banu Ewe mana waremye banu banu Ewe mana waremye banu banu Ewe mana waremye banu banu Ewe mana waremye Isa Muntu utishuye sentare y'intango uramviramo barushe nguhere barushe nguhere Muntu tavuze sentare y'intango mvirawo ntarirwa ndarabe igitabo cy'ayishoriye byabashore bibaza Ntekereza gusigara n'abantu batatu gusa sentare y'intango utakibe twagusubiriye mu ngonera hari abantu batatu ngaha ni batatu henga ndabavuka amazina ndumva yuko ari be ndere ya mutamandere niwe niwe yatanguye kugishwa iginyura hakaca hakurikira Risari, Bishari ni wewe. Eya kacha kurikira Anna. Ni wewe. Anna. We Anna. Ngenda abe kimwe bibiri bitatu bine tano bitandatu. Ndasiganye bitenge bibiri. Harimo bitenge bibiri. Anna banzo mwanze. Data bukwe wanje. Nta muntu umukenyeza mvana ngaha dafise atakitwa igitenge. Ni hama na data bukwe ko niwe yagitoye ubwambe. Eh na data bukwe. Ndashimi isanganiro kuko na jewe ndi umutamira ambaje kandi agitoye amen amen ibido namasabuna tatatu mubise yisa ah mwana subize nyuma hari umukenyeza eh wa muvyeyi twasubize nyuma hariya eh ati hari umuvyeyi twasubije nyuma hariya ingo muvyeyi wisabiye mama wa Manuel ngo nawe abafase nawe akabido wa mukobwa ari kari reshwangishwa ari hehe Wewe nivyo ngo mwebwe babiri ah ari abantu twasanze hajya hehe nanka yuko twogenda kandi ari bo baduhaye karibu sivyo kabasha nta wundi wewe wahamye ngaha cyagufyuye wewe hajya bayi aha idondore irumva isa nka bamba oya oya nokuri kwa mongo oya ugazina kanje nitwa irumva isa nka bamba nga muri zone kigwena Nitwa Manyagiza Prosper nkaba ngaha muri kigwati cha mayengo. Nitwa Ntahani Matias nkaba ngaha ku mayengo ntara muntu teye kuma. Nitwa Manyagiza Theoneste nkaba ngaha mu kigwati cha mayengo. Nitwa Ntwasinzi ko arekade nkaba ngaha mu kigwati cha mayengo. Nitwa Ngeshimana Shantare nkaba ngaha mu kigwati cha mayengo. Nitwa Nizikimana Olivier nkaba mba muri kigwati cha mayengo. Ikaremana Jacqueline nkaba mu kigwati cha mayengo. Nitwa ndiwe numujyango ana nkabamba ngaha mu kigwati cha mayengo. Nitwa tuyisenge Emeline nkabamba ngaha ku mayengo. Abanyamayengo. Abanyamayengo. Abanyamayengo. Abanyamayengo. Mugihe umva ikibazo ikibazo barushe guhera mayengo ni mu kigwati cha mahoro komine n'intara ya Rumonge. Mugihe ubusambanya ku nguvu kwagizwe n'umuntu yitwaje ubutegetsi ahabwa namabanga jejwe ahanishwa ihadab riva ku mafaranga ibihumbi 50 gushika ku mafaranga angahe kuva ku bihumbi 50 gushika ku mafaranga angahe mu gihugu sambanya ku nguvu kwagizwe n'umuntu yitwaje ubutegetsi ahabwa namabanga jejwe ahanishwa ihadab riva ku mafaranga ibihumbi 50 gushika ku mafaranga angahe kuva ku bihumbi 50 gushika ku mafaranga angahe Jana tano. Urakoze ijana. Urakoze amatona 2. Urakoze ijana. Yego. Urakoze amafaranga 1000 jana. Yego. Jana ni tano. Yego. Urakoze olipa. Kuva kuri 50 guzika ku 1000. Kumukura mu kazi. Kuva 50 ufuka amafaranga. Umuriyone. Kuva ku 50 kugeza ku ijana. Yego. 50 gushaka ku 200. Yego. Barushe nguhere. Barushe nguhere. Ewe Merino uri n'Imana. Ewe Merino uri n'Imana. Inyishu yarira kizibiri cyangwa ibihumbi 200. Sigara n'abantu babiri harimo kino gikenya. Matias idumu n'amasabuna 3. Matias bito n'amasabuna 3. Emerine ibase n'amasabuna 3. Naye no kuyoga muzo yicara ngo woke. Mufaso numanisa gasashe haja ari mugabo nahamagaye ngaha yamaze gushika mufaso numanisa gasashe haja mufaso ngunawo barushe guhere mayengo muri komine ntara ya Rumonge aha ingo abaga we musoringo ngaha Ingo wewe haria. Eh na wewe ni wamyenga, wewe wamyenga. Oyo marinate. Sogo ingo nga. Sokuru ingo. Ayaya. Zana abagore babiri. Sinsha kugira abagabo abagore ngo. Mufasewe wamyenyo. Ingo. Bidondori. Sindi kana abagabo dezina akavamvuka kumutumba wa mayengo. Aha. Nituko ndikumana chambo sikongamba mbanga mukigwati cha mayengo. Ndo imana Selemani nkavamvuka kumutumba wa mayengo. Shimiri mana olivye nkavambanga ku mayengo. Rupfuko leo poro nkavambanga muri kigwati cha mayengo. Nze imana Silivana nkavambanga mukigwati cha mayengo. Ndo imana Jacqueline nkavamba muri kigwati cha mayengo. Nahayo olivye nkavambanga mukigwati cha mayengo. Akisimana Evangeline nkavambanga mukigwati cha mayengo. Niera Grace mba mukwati cha mayengo. Ninyishuzi tano. Urezo nyishuzi tano. Halimo imwe yoyo. Ama jambo ngoma mvuge ni mare mare. Ndimu ya amwe majambo mwure areka. Mugabo unyishuti. Nyishu ya kane, nyishu ya katatu, nyishu ya ambere. Ninyishuzi tarenga zitano. Ninyishuzi tarenga zitano. Sifuka yemwe. Wacho vukuti. Ninyishu ya ambere. Ucho wibo nilo. Ninyishu ya kabiri. Ninyishu ya kane. Sifu. Kuko majambo yizo agizizo nyishu. Na majambo mare mare. Na yomutuwa kufata kumutuwe. Sifu. Auzo koro hile za nyakabashi. Ego. Ikiwazo na agie. Nijari umugabo alekuri wukutu mugore wiiwe. Hey. Nijari umugabo alekuri we gukubita umugore wiiwe. Inishu ya ambele. Abandi wazi hori. Nimugihe ya tanzi nguano nukubuga gashimwe kwa vye iwiiwe. Aha. Harabile kuriwe. Inishu ya kabiri. Nigihe vandis kumuli kumine. Inyishu ya gatatu ni mugihe bahezagiwe. Inyishu ya nyuma ya kane birahanwa n'amategeko mpana byaha. Inyishu ya nyuma bibaniye neza umugabo ararekuriwe gukubita umugore wiwe ryari. Inyishu ya mbere igihe yatanze inkwano ariko bitagashimwe ku bavyeyi. Inyishu ya kabiri mugihe bandiswe muri komine. Inyishu ya gatatu igihe bahezagiwe. Inyishu ya kane birahanwa n'amategeko mpana byaha. Inyishu ya nyuma ya gatatu igihe bibaniye neza. Aha, nibaza kwa nyishu ya kanga. Ya kabiri. Ego. Nyishu ya kane. Ego. Nyishu ya nyuma. Ego. Nyishu ya kane. Ego. Nyishu ya nyuma. Ego. Silvana. Na hari kuri we namba. Ya nizingahe. Iyo ntagiri muzo natanzu ntagiri muzo muzo navuka. Ubona ko ari kwandavuka. Mwumvise ga yewe. Je mu nyishu natanze ntagiri muyu vuze wewe. Ni nyishu ya kangahe? Nyishu ya kangahe? Ninyishu zitani wafu kutini ya mbele tani ya kabili. Ito zi jorushu. Wewe wazo kwa ninyishu ya kanga? Ni ya mbele. Ego. Ninyishu ya kane. Ego. Ninyishu ya kane. Ego. Ninyishu ya kabili. Ego. Ninyishu ya kane. Yeza chani. Rumba mchena. Hey. Kwa heza giwe. Hey. Ama kofen pam pam pam pam pam. Warabile kuriwe. Warabile kuriwe. Kwa bandis kwa muliko mine. Warare kuriwe. Ko bibaniye neza ngwarare kuriwe ko yatanze inkwano ngwarare kuriwe birahanwa n'amategeko ko bituma ugore n'abakosa birahanwa n'amategeko mpana vyaha yari nyisugira kane oya bareke bana bareke bigi barushenguhere barushenguhere inyishu ya kane mundu tashimpe inyishu ya kane murambira una ragusoma. Jambo siko sikaranga. Dezire bai. Seremani bai. Leoporo bai. Leoporo bai. Jacqueline gumangaho, Oliver gumangaho, Evangeline bai na Grace gumangaho. Sikaranga abantu umwe babiri batatu bane senge batanu. Babiri batatu bane batanu. Barabegiza. Sikaranye ibase ni bido zinga. Banzo mugende wa hibido bido mwabiko. Ife mikabo bibidi. Bido. Nama sabune ya tatatatu. Ah. Ba hibido bido nama sabune. Abinabili. Abinabili. Abinatatatatu. Ngomanda guhi basenyele. Wafasoni ni basi. Wafasoni warizu konda wa hiki. Wafasoni ni basi. Gumaga unyene bahi basi abafaso ni basi basi basi na masabuni ya tatata na unyene muhi basi Ingo. Aye ndo eh ngira eh. Ubavuga ya sunda mwemera. Ah, ingo ri dance ku ingo. Ah, ingo ri dance ku ingo. Ya, ubavuga ya sunda mwemera. Aha. Uwe musore witafari. Musore witafari ngo. Eh uyu ingo sha ingo mkuru ingo gezaho geza asiga baga yanene asiga umugabo umwe asiga umuntu umugabo umwe gusa we musore wakari hari ya kuri hari ya kunje yo mwamara bihindura we arazi guhindura bidondore ndaizige Francois Nga mvuga nga nyene kuma yengo. Ukore kira? Nijimbele mabre mbanga nyene kuma yengo. Aha. Mboni mae freedance mbanga nyene kuma yengo. Freedance. Mani rahasha rilote nga mbanga ha kuma yengo. Nituwa tuishima gizemene nga mbanga ha kuma yengo. Barakoze chane barushenguheri mayengo muri zone kigwena tuli muri komine ninhara ya rumonge. Yeah, ikiganiro kiri ko kiremesherezwa ngaha anye imayengo citwa ngwiki citwa tumaraniru urakoze cyane bahengene urakoze cyane barushenguhe urakoze cyane barushenguhe urakoze cyane barushenguhe urakoze cyane mvine murakaburi ngwara mvine iyo yari meje kuvuga mu gushika ngaha barushenguhere imayengo zone kigwena muri komine ni ntara ya rumongo tugitangura jewe mfisi jambo navuze ni kiganiro citwa barushe nguhere baranagisubira mu ndakina basubiramwe haja ni mwari muzi cyo nariko ndarondera ndanasubiramwe ni kiganiro citwa barushe ngure nti barushe nguhere ni harimo ukurusha no guhera haja nari nabikiye kano kantu barushe nguhere barushe nguhere muhi basi Ibase asigaye nibido imwe basase zibiri nibido imwe abo babi uyo kwanza wa mbere na uwo wa mbere na tore ibase muri abo babiri kubera asigaye umwe mukobwa w'inyuma nawe ukeneye ibase arindira ndindira mvise nidu nibido urumva mwebwe hagati mwebwe muri babiri hagati abo nibigire ufise umwana niwe twoho ibase tora kwanza masabuna tatatu wewe genda bayi baha masabuna tatatu ubu rero igigwe nyuma mwese ko ngoma mpamagara abafise ubushimwe igize yongira mpamagara abafise ubushimwe ubu rero tugeze kuri cha kibazo cha nyuma ci radio nukuvuga yuko mpamagara abafise ubushimwe kandi mugo bahamagara kuko uruva ngaha nimwokiriza ngo ntorende ko barakarenganya sivyo ndakubatondeka kuva kubatangwe kwishura ikibazo ca mbere mugenda murakurikirana niko ngira ndabahamagara ngaha hanyuma mwebwe namwe ikibazo ni cabananira ba anja ntora muri mwebwe sivyo sawa hey ugururi igitabo ndacogoroye aha Desire what Desire ngwanu tonda Desire nagashimwe kawe Desire tonda ho Havuya Desire achaza Justine ikigwino Desire ngira ifugatwa Desire Justine acha kurikira Feliciano hava hanyuma Albertina Anike Deniza Mutamandereya aha hakacha hakurikira Matiasi Emerine Desire ari hehe? Ah, si Desire. Jambosko ahubwo. Jambosko. Jean Bosco, Olivier, akajakurikira Jacqueline na Oliver uriya mfason. Oliver niwe wanyuma. Tonda ku murongo. Egerane nuko rero shengero b'Imana bakirisa ubutagatifu batoni b'Imana. Iki kibazo rero umviriza amategeko y'iki kibazo. Iki kibazo ni kimwe. Dusigarangira radio siyo yonyene gusa. Ni radio yonyene sawa. Nukuvuga rero yuko uyu unyagitoye abandi bayi tuzoba dutashye. Kizoba giheze. Wewe ugitoye sawa. Urumva muri utangura kugitora muri aba bantu batonze kuri umurongo. Ikiganiro kizoba giheze. Mugabo bagashaka gushika ngatanu umwe gitoye. Tuca dutora muri mwebwe, sivyo? Nuko rero ye mama baje bita ngo nabadiakoni ngo bafise n'amacengero y'abarusha ngo were ngo twebe yabatuwise ngo turabapagane isabire isabire imbere yuko tugobika kubiganza mwahejeje kwisabira amen amen amen mudiakoni bubike kubiganza ehe rero dawe waremye mayengo uremana baba muri kigwati cy'amahoro cy'amayengo basa neza nubaheza gere batore kibazo amen amen amen amen maze yugururu papuro kugira ngo bashige inyure ikibazo ibitima ngo gi torore mudiakoni ego abasigaye haje inyuma munume nibana nigwa nkuko mwavyumvise bananiwe ni mwebwe abari inyuma yange so yuko umavuga gatanu nako gashusubiramwe agitoye tuca duta nta kintu twadusigaje nusure munyishu mugenzawe yavuze barushe nguheri mayengo mugihe ugusambanya ku nguvu bigira umwana atarakwiza imyaka 12 bihanishwa umunyororo ungana gute wewe ukavuga ngo hururu kandi rindi rero rashikirigwa aha subiramo mugihe ugusambanya ku nguvu bigira umwana atarakwiza imyaka 12 bihanishwa umunyororo ungana gute anishwa umunyororo ungana n'imyaka 25 bayi nagashimwe kawe bayi nagashimwe shinguka shinguke mwana bavyesha nka bamurongo shinguka nagashimwe umunyororo w'imyaka 27 shinguka nagashimwe umunyororo w'imyaka 24 shinguka nagashimwe umunyororo w'imyaka 10 bayi haguruka nagashimwe umunyororo w'ukwezi kose haguruka nagashimwe ufunga ubuzima bwe bwose ikibazo gitoye ikibazo aragitoye mutamandereya ahanishwa umunyororo ubuzima bwose ndereya wavyumviye gute yumviye ko sanze ndije amategeko aha mutamandereya wa muziki igitenge igitenge rero ubona ucirumba ubwire iki radio sanganiro ukuri radio sanganiro ndayishimiye ikiganiro barushe nguhere murampereye imana ibahezagire cyane kandi muze muhore mutugarukumutse urakoze cyane na hano dusoze ikiganiro barushe nguhere cyane turikiremeshereje hano ku mutumba wa mayengo ni muri zone kigwena ni muri mu kigwati cya mayengo ni muri komine n'intara ya Rumonge dukengurukire abadufashije mu buhinga bw'ivyuma akaba ari Audrine hamwe na Akimana François ikiganiro nguko bisanzwe Marco Menanje Balene ya Fiarima na hamwe na Ernest Pablo bajuwabo banyamayengo bayi bayi murakoze cyane cari gikino barushe nguhere gutegurirwa na radio isanganiro barushe nguhere barushe nguhere